dać innego głębokiego falu emilia. Yeah, I'm a stranger in a strange land. Obcy w obcym świecie i to wyprzedza ciąg wydarzeń, który za chwilę nastąpi w Paryżu. Przypomnę, że nasz bohater Lenoir Na razie znieruchomiał, a wcześniej miotał się jak wściekły po poddaszu. O, powróćmy do niego. Dobrze. Powiedział pod adresem przeznaczenia. Bardzo dobrze. Nie dałeś mi nic. To sam sobie wezmę, co będę chciał. Podszedł do jednej ze stert książek pokrywających niemal całą podłogę, wyszarpnął tom z samego dołu, zarysowując skórzaną oprawę i obcierając sobie kłykcie, kiedy reszta runęła lawiną. Położył go energicznie na stole i zaczął studiować. Następnie z pełną determinacją miną buntownika naszykował niezbędne przybory. Siarkę, srebro, kredę. Mimo, że pokój był zakurzony i pełen śmieci, mała pracownia wyglądała schludnie i porządnie. Jeszcze chwila i Renoir był gotów. Wstrzymał się jednak na moment. To śmieszne, mruknął, wyglądając przez okno w ciemność, gdzie dwóch kwadratowych wież Notre Dame można się było tylko domyślać. W dole ulicą przeszedł nocny strażnik, oznajmiając wołaniem godzinę 8, a jego głos niósł się daleko w chłodnym, czystym powietrzu. Panowała taka cisza, że Renoir słyszał plusk fal sekwany. Wzruszył ramionami, wzruszył brwiami, kawałkiem kredy narysował na podłodze koło stołu zgrabną gwiazdę pięcioramienną. Następnie wziął do ręki książkę i zaczął czytać czystym, ale dość niepewnym głosem. Here, here, audime. Było to długie zaklęcie i brzmiało dość nonsensownie. Głos mu się załamał. Podniósł się znużony i zakłopotany. Śpiesznie dopowiedział ostatnie dwa słowa. Zamknął książkę i oparł się ciężko o drzwi, gapiąc się z rozdziawionymi ustami na wielką, bezkształtną postać, która stała pośrodku gwiazdy, oświetlona jedynie przez błękitne migotanie trzepocących ognistych szponów. A, no właśnie. Odłożył książkę, to i my odkładamy i na razie niech się tak gapi. A my przypominamy, że bez żadnych zaklęć pojawi się w Polsce i to na kilku koncertach z Wysp Owczych Eivor. Can you rise from the dirt? Can you love? the seeker, you are the child. You are the lion running wild. You are the master, you are the slave. You are the door in your hiding place. I can feel it. Autopromocja. Ten trójmiejski kwartet inspiruje się Beatlesami, cyrkiem i śmiercią, a jego płyty wydają wytwórnie w Wielkiej Brytanii i Francji. W superlatywach pisał o nim amerykański Newsweek oraz największe serwisy muzyczne świata z Pitchforkiem na czele. Trupa Trupa. Na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. Do usłyszenia w niedzielę tuż po 19:00. Zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. No proszę, tymczasem pan Piotr pisze, a ja właśnie piszę o 5 tilosów muszę, ale słucham. I nawet nie ma kogo prosić, żeby pana Piotra podwiózł, bo jak zwykle podczas audycji ujawniają się kierowcy różnych pojazdów. Tak dzisiaj jak na lekarstwo chyba wszyscy na poboczu zasnęli i nie doczekali osobliwości. Teraz z zupełnie innej bajki. Nie. Jako że na dzisiejszą noc były zupełnie, ale to zupełnie inne plany i lekturowo, i muzycznie. No ale przypadek sprawił, że zabraliśmy się do Paryża, gdzie, jak wiadomo, nasz bohater średniowieczny wywołał w sposób dość płochy innego naszego bohatera. Powracamy zatem do nich, ale patrzę jeszcze, że pisze z Lublina do nas słuchacz, śląc pozdrowienia dla pana półredaktora i całej redakcji. Za oknem śnieg, tak pisze pan Krzysztof, prawie jak w Paryżu. Barry Pennywhitter opanował w końcu sytuację. Ugasił ogień, kryjąc ręce w fałdach koca, w który był spowity, nie poparzony, ale wyprowadzony z równowagi, usiadł z powrotem. Spojrzał na swoją książkę, przyjrzał się jej bliżej. Nie była już cienka ani szara. Jej tytuł wcale nie brzmiał Ostatnie lata Wiona, analiza możliwych wersji. Była gruba i brązowa i nosiła tytuł Incantatoria Magna. Na jego stole bezcenny manuskrypt z 1407 roku, którego jedyny zachowany egzemplarz znajdował się w Mediolanie w Bibliotece Ambrozjańskiej. Powoli rozejrzał się dookoła. Opadła mu szczęka. Zauważył pracownię chemika i kilkadziesiąt stosów niewiarygodnych, oprawnych w skórę foliałów. Okno, drzwi. Jego okno, jego drzwi. Tyle, że skulone przy tych drzwiach stało jakieś niewielkie stworzenie, czarne, bezkształtne, od którego dobiegał suchy grzechot. Barry Pennywhitter nie grzeszył odwagą, ale był człowiekiem myślącym racjonalnie. Uznał, że postradał zmysły, wobec czego zapytał zupełnie spokojnie: czy jesteś diabłem? Postać zdrygnęła się i znów zagrzechotała. Tytułem próby, spoglądając w stronę niewidocznej Notre Dame, profesor zrobił znak Krzyża Świętego. Na to postać szarpnęła się. Nie wzdrygnęła, tylko szarpnęła. A następnie przemówiła cichutko, ale w nienagannej angielszczyźnie. Nie, raczej w nienagannej francuszczyźnie. Skąd? Raczej dziwnej francuszczyźnie. I tu następuje dziwna francuszczyzna, której nie sposób przetłumaczyć. Barry wstał i zaczął się przyglądać przybyszowi. Kto ty jesteś? Zapytał. Na co gość uniósł zupełnie ludzką twarz i odparł potulnie: Johann Lenoir. A co robisz w moim pokoju? Na chwilę zaległa cisza. O, to jest dobry moment, żeby w tę ciszę wtrącić parę dźwięków. Tym razem po francusku, ale z Gaskonii. I dzisiaj o sobliwości pełną gębą, bo to muzyka sobliwa. Powiem tylko, że dla Francuzów Gaskonia była krainą, no powiedzmy dziwną. Była zalesiona, i trudno dostępna. W związku z tym wszyscy ci, którzy byli ścigani przez prawo, znaleźli tam schronienie. No i nie trzeba mówić, że patologia pożeniona z patologią dawała jeszcze większe wynaturzenie i w związku z tym ludność z Gaskonii przez resztę Francuzów była traktowana dość nieufnie. Zresztą daleko szukać. Zawsze podaję ten przykład, że D'Artagnan, narwany młody musztieter, pochodzi no, oczywiście z Gaskonii. Beshed beshed ma beshed ma. Arabu zabanduni, berübedin mumen, berübedin mumen. Yedekeros mundaños, yegitan autosun, que me empezón de bede, las mios amuzun, sur, las mios amuzun, sur. Cercados y chulas y cercados de branco pebrano, y chulas y trubados, y al presunto, y al presunto. Saludado, y yo le saludado. Agrasco de vas, y agrasco de vas, y agrasco de vas, y que reza sigujato turno tala mais o luz mai na jesquem bluron luz mai na jesquem bluron demando luz de tus Beshed beshed auyados, beshed beshed auyados, beshed tingado ma, beshed tingado ma, beshed tingado ma, beshed tingado ma. Taki średniowieczny punk z Gaskonii, no ale któż by oczekiwał czegoś innego po Gaskończykach. Powracamy do pokoju. To jest mój pokój, powiedział w końcu, aczkolwiek bardzo grzecznie. Barry rozejrzał się po książkach i retortach. Znów zapanowało milczenie. To w takim razie skąd ja się tutaj wziąłem? Ja cię przywołałem. Jesteś doktorem? Renoir z dumą skinął głową. Cała jego postawa się zmieniła. Tak, jestem doktorem, powiedział. Tak, ja cię tu przywołałem. Skoro natura broni przede mną swoich tajemnic, zwyciężę samą naturę. Jestem zdolny dokonać cudu. Do diabła więc z nauką. Jestem... Byłem kiedyś uczonym, spojrzał na Barry'ego spod łba. Dość tego dobrego. Nazywają mnie głupcem, heretykiem, ale na Boga, jestem czymś znacznie gorszym. Jestem czarownikiem. Uprawiam czarną magię. Jestem Jehan Czarny. Magia działa, prawda? A skoro działa magia, to nauka jest niczym innym jak tylko stratą czasu. Ha! Zakończył, ale na jego twarzy wcale nie malował się triumf. Wolałbym jednak, żeby nie działała, dodał ciszej, przechadzając się między książkami. Ja też, rzekł gość. A kim ty jesteś? Renoir spojrzał na Barry'ego wyzywająco, mimo że był niższy prawie o całą stopę. Barry Pennywhitter. Jestem profesorem francuskiego w koledżu Mansona w Indianie. Mam teraz urlop, który spędzam w Paryżu, pogłębiając swoją znajomość późno francuskiego Urwał. Dotarło do niego w tym momencie, z jakim akcentem mówi Renoir, który... Który mamy rok? Który wiek? Doktorze Renoir, proszę pana... Francuz był wyraźnie zmieszany. Znaczenia słów się zmieniają, tak jak zmienia się ich wymowa. Kto rządzi tym krajem? Wykrzyknął Barry. Renoir wzdrygnął się po francusku. Niektóre rzeczy się nie zmieniają. Panuje Ludwik, odparł. Ludwik XI, ohydny stary pająk. Przez jakiś czas stali, wpatrując się w siebie nawzajem, jak drewniane figurki Indian. Renoir odezwał się pierwszy. To znaczy, że jesteś człowiekiem? Tak? Tak, ale wiesz co, Renoir, wydaje mi się, że te twoje czary, że musiałeś coś sfuszerować. Najwyraźniej, odparł alchemik. Czy jesteś Francuzem? Nie. Czy jesteś Anglikiem? Renoir spojrzał na niego zezem. Plugawym odstępcą? Nie, nie, jestem z Ameryki. Pochodzę z twojej przyszłości, z XX wieku. Anno Domini. Barry zaczerwienił się. Zabrzmiało to głupio, a Pennywhitter był skromnym człowiekiem, ale wiedział, że nie ulega złudzeniu. Pokój, w którym się znajdował, jego pokój, był nowy. Nie miał 500 lat. Był nie zaśmiecony, ale no, nowy. I egzemplarz Albertusa Magnusa koło jego kolan był nowy, oprawny w miękką, elastyczną, cielęcą skórę z olśniącymi złotymi literami, a przy tym wszystkim stał przed nim Renoir ze swoim czarnym fartuchem, nie w ubraniu, wyraźnie u siebie w domu. Proszę, niech pan siada, sir, wymówił właśnie Renoir, po czym dodał z wyszukaną, choć pełną roztargnienia kurtuazją biednego uczonego. Czy jest pan zmęczony podróżą? Mam trochę chleba i sera. Sprawi mi pan zaszczyt, dzieląc ze mną ten skromny posiłek. No właśnie. Jak już o jedzeniu mowa, to zapraszam do lodówki. A właśnie... Jest jedzenie i pojawia się on, stary łasuch, Antoni. Przyszedł chłop do domu, siadł w rogu stoła, dziś tą czapką, 8 guzi mu się zczoła. Dobra moja żona, ona mnie nie bije, jeno mi się śmieje, jak ja się ubiję. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Kukaweczka kucha, bo poranek czuje dzieciom drzewo, drzewo stuka, słowik wyśpiewuje. Kasiu, moja Kasiu, nie chodź po Podlasiu, nie zbieraj korzeni, nie twój chłopców nie mi. A tańcuj, że grzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, że grzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Żebyś tam wiedzieli, jak ja rad niedzieli, dziewczyny zobaczę, w tańcu się wyskaczę. Kowalówne z końca wezmę ja do tońca, dwa razy wywinę i za drzwi popłynę. A tańcuj, że grzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, że grzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Grzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Usiedli przy stole, posilając się chlebem i serem, Renoir usiłował przede wszystkim wyjaśnić gościowi, dlaczego spróbował czarnej magii. Miałem tego już dość, powiedział. Tak, dość. Mordowałem się w samotności od 20 roku życia, a w imię czego? Dla wiedzy, żeby posiąść niektóre tajemnice natury, ale one są nie do odkrycia. Wbił nóż na jakieś pół cala w stół i Barry podskoczył. Renoir był mały i chudy, ale wyraźnie obdarzony potężnym temperamentem. Miał bardzo piękną, choć bladą i chudą twarz, inteligentną, bystrą, żywą. Baremu przypominała ona twarz pewnego sławnego fizyka atomowego, którego zdjęcia widywał w pismach do roku 1953. Pod wpływem tego skojarzenia powiedział: o, niektóre są, Renoir. Niemałośmy się dowiedzieli w ciągu wielu dziedzin. Na przykład czego takiego? Zapytał alchemik, nastawiony sceptycznie, ale ciekawy. No cóż, nie jestem uczonym. A potraficie robić złoto? Renoir uśmiechnął się, zadając mu to pytanie. Nie, nie sądzę, ale na przykład otrzymuje się diamenty. Jak? Wydaje mi się, że z węgla, w wysokich temperaturach i pod ciśnieniem. Diament to przecież węgiel. Ten sam pierwiastek. O, pierwiastek. Mówiłem już, że nie jestem. A który pierwiastek jest najważniejszy? Wykrzyknął Renoir z ogniem w oczach i nożem w ręce zawieszonej w powietrzu. Istnieje około 100 pierwiastków, odparł Barry chłodno, usiłując ukryć przerażenie. W 2 godziny później, wycisnąwszy z Barego, co się dało z dziedziny chemii w zakresie szkoły średniej, Renoir wybiegł w ciemność nocy i wkrótce potem wrócił z butelką w ręce. Mistrzu, wykrzyknął, i pomyśleć, że ja cię podjąłem jedynie chlebem i serem. Burgund? O, Burgund był przyjemny ze zbiorów 1477, a był to dobry rok. Po szklaneczce wina Renoir powiedział: gdybym mógł ci się w jakiś sposób odwdzięczyć. A, możesz. Znasz takiego poetę, który nazywa się François Villon? Owszem, odpowiedział Renoir, nie bez zdziwienia, ale on pisał tylko te francuskie śmiecie. Rozumiesz, nie po łacinie. Czy wiesz może jak i kiedy umarł? A owszem, został powieszony tutaj, w 64 czy 65 z bandą takich samych nisponi jak on. A bo co? W 2 godziny później wino było wysuszone dokładnie. Ich gardła też, a strażnik nocny obwołał godzinę 3 zimnego, południowego, pogodnego świtu. Jechany, jestem wykończony, powiedział Barry. Odeślij mnie z powrotem. Oj, tu na razie porzucamy bohaterów, bo z alternatywnej, osobliwej rzeczywistości tropem rosyjskim na Bałkany Mizar. Oh, yeah. Izar z to chyba Czarnogóry. Patrzę na zegar, 17 minut nas dzieli od końca naszej podróży w trójkowym osobowym, a tymczasem pani Zuzanna spóźniona w końcówce dołącza, ale z pociągu turkoczącego gdzieś przez pola między Rzeszowem a Wrocławiem. A co do kwietnia w Paryżu, to powiem tylko tyle, że obaj naukowcy się zaprzyjaźnili, a później do ich życia wkradła się monotonia i potrzeba dzielenia tego życia z białogłowami i na mocy czarów również i te przywołali. No i rodzi się piękne uczucie. A ponieważ od miejsca, w którym skończyliśmy do końca właśnie o tych uczuciach w sposób dość niepruderyjny, a piękny Ursula Le Guin pisze, książkę z tym opowiadaniem porzucamy, uczulając Państwa, że jeżeli gdzieś traficie na zbiór opowiadań Ursuli Le Guin, to Kwiecień w Paryżu warto dokończyć na własną rękę. Tymczasem właśnie François Villon pojawi się jako puenta. A teraz jeszcze, tak na przebudzenie, Wyspy Owcze. Take a stand. koniec naszych osobliwości i no właśnie zbiorek wierszy François Villona przeglądałem wieczorem i znalazłem pewien wiersz, balladę, jaką Villon obdarował pewnego świeżo ożenionego szlachcica, iżby posłał ją swojej małżonce, którą zdobył sobie mieczem. I właśnie ten wiersz sprawił, że przypomniało mi się opowiadanie Ursuli Le Guin i tak, na zakończenie sprawca tego zamieszania. O świcie, kiedy głuszce na swym toku wiedzione rządzą i cnym obyczajem skrzydłami pleszą i z radością wokół parzą się chciwie i chołubią wzajem, dzielić chcę z tobą, pani moja miła, to, co kochankom jest świętym weselem. Wiedz, że to miłość te igry stworzyła i oto czemu jesteśmy tu społem. Będziesz mi panią serdeczną bez sporu, aż się nie spełni żywot nasz zbyt krótki. Najsłodszym laurem mojego honoru, różdżką oliwną, kojącą me smutki, rozum mi każe i w takiej potrzebie nakazy jego przyjmę jasnym czołem, bych nie ustawał w mych służbach dla ciebie i oto czemu jesteśmy tu społem. Co więcej, kiedy boleść na mnie spadnie z rąk losu, gdy ów na mnie się pogniewa, twe wdzięczne oko ją rozproszy snadnie, tak jako wiatr mglisty dym rozwiewa, takoż nie stracę ziarna, co go sieję w twej roli, którą w pacht od Boga wziąłem. Wnet owoc luby z niej mi się zaśmieje i oto czemu jesteśmy tu społem. Przesłanie. Księżniczko, usłysz coć rzekę w tej dobie, iż sercem całym w twej wierze spocząłem, tegoż nadziewam się pani po tobie i oto czemu jesteśmy tu społem. O! I to był w zasadzie koniec. Graj na zakończenie. I to zapowiedź nowej płyty, która już wyszła, a której niestety jeszcze nie mamy. punktualnie czwarta.